Tongwete ninga imisona nzela Mutuwe indi na kanisiyo Naluka kaka na mwana na naebongo matema na ngai kita Nasili sibo yomo yompona kolugayo Nalandiyo kututina pergola Balabina ngani kuale kaki ya wai Kama lini masikana